to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry. Jest środa, 3 kwietnia, na zegarze 14. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. 100 miliardów dolarów dla Kijowa. NATO zamierza stworzyć fundusz, którego dozbrajana będzie ukraińska armia. Jest to wniosek do Kuratorium Oświaty, żeby zbadać doniesienia o możliwym wyciszaniu przez dyrektorkę szkoły w Miłocinie sprawy molestowania uczennic. Trwają przeszukania w norweskim parlamencie po doniesieniach o zamachu bombowym. Fundusze NATO dla Ukrainy w wysokości 100 miliardów dolarów na 5 lat. To jeden z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Narada rozpoczęła się przed godziną w Brukseli. Pomysł utworzenia funduszu zgłosił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a Polska zamierza go poprzeć. Beata Płomecka jest w Brukseli i śledzi rezultaty rozmów. Pomoc dla Ukrainy musi być przewidywalna. Nie może być zależna od dobrowolnych, krótkoterminowych ofert, tłumaczył szef sojuszu Jens Stoltenberg. W ten sposób damy Ukrainie to, czego potrzebuje, i to też będzie sygnał do Moskwy, że nie wygra tej wojny. Chodzi o skoordynowanie dostaw broni i szkolenie ukraińskich żołnierzy. Polska, jak mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski, popiera ten plan. To jest przygotowanie się na to, że niestety ta wojna może potrwać dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Fundusz stworzony przez sojusz ma być przygotowaniem też na ewentualną prezydenturę Donalda Trumpa, który wiele razy mówił, że USA wstrzymają pomoc dla Ukrainy. Decyzje w sprawie funduszu mają zapaść na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja planuje dodatkowo zmobilizować 300 tysięcy żołnierzy. Termin wyznaczono na 1 czerwca, oświadczył Zełenski. Szef państwa przekazał te doniesienia podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Finlandii, który przebywa z wizytą w Kijowie. Kuratorium Oświaty wyjaśnia doniesienia w związku z molestowaniem dzieci w szkole podstawowej w Miłocinie w Lubelskiem. Rodzice i nauczyciele twierdzą, że dyrektorka placówki wyciszała sprawę byłego już nauczyciela, który miał molestować uczennicę podczas lekcji. Mówimy tutaj o podejrzeniu niszczenia dokumentacji, mówimy o naruszaniu zasad RODO, mówimy o dopuszczaniu się mobbingu, mówimy o dopuszczaniu osób postronnych i trzecich do danych wrażliwych na terenie placówki. Jeszcze dzisiaj złożymy stosowne zawiadomienie do Wojewódzkiej Inspekcji Pracy, aby przeprowadziła w tym zakresie stosowną kontrolę. Tłumaczył wojewoda Krzysztof Komorowski. Kuratorium prowadzi również postępowanie wyjaśniające wobec nauczyciela, który miał dopuszczać się molestowania. Śledztwo w tej sprawie prowadzi również prokuratura z Opola Lubelskiego. Silnie dzisiaj wieje wiatr w niemal całym kraju. Strażacy apelują, żeby uważać i żeby nie doszło do takich tragedii jak na Podhalu w czasie świąt. Najważniejsze ostrzeżenia zebrała Jolanta Turkowska. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych w województwach podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i mazowieckim oraz we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także w części województw podkarpackiego, małopolskiego i łódzkiego. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski, radzi, aby w przypadku wystąpienia silnego wiatru przerwać podróż samochodem i schować się do budynku. Najwięcej zagrożeń płynie z drzew, tak? Czyli drzewa przewracają się na samochody, na chodniki, na ludzi, na budynki. Poważnym zagrożeniem mogą być również niezabezpieczone przedmioty porwane przez wiatr. Dlatego, jeżeli jest to możliwe, najlepiej unikać wychodzenia na zewnątrz. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Norweskie służby sprawdzają doniesienia o bombie w siedzibie parlamentu w Oslo. Gmach został otoczony przez policję. W nocy parlament otrzymał mail z groźbą, ale uznano go za fałszywy alarm. Później pojawiło się jednak nowe doniesienie. Musimy wziąć pod uwagę obecność lub brak związku między tymi powiadomieniami. Dlatego wdrożyliśmy szereg środków. Mówił jeden z policjantów. Według służb wiadomość została przedstawiona w taki sposób, że nie można było zaryzykować jej zignorowania. Teraz na terenie parlamentu trwają przeszukania. Jednocześnie poszukiwany jest autor alarmu. Do Wenecji tylko z biletem. Od 25 kwietnia do 5 maja, a później w niemal wszystkie weekendy do końca lipca turyści będą musieli kupować bilety wstępu. Koszt jednego to 5 euro. W czasie Wielkanocy przeprowadzono symulację i

Empire of the Sun, Walking in a Dream w Trójce, to program Środka i za chwilę zabierzemy Państwa do Gdyni, konkretnie do Gdyńskiej Szkoły Filmowej na plac Grunwaldzki 2. To jest przecudowne miejsce w Gdyni, blisko Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej, gdzie też co roku odbywa się festiwal filmowy. Blisko jest plaża, również promenada i to też jest takie miejsce, w którym kształcą się osoby, które chcą zostać zapamiętane przez swoje dzieło oczywiście i dobrze byłoby, gdyby tak się stało w świecie filmu. Jak zdobyć zawód reżysera, reżyserki filmowej? Można między innymi zdobyć te uprawnienia w Gdyńskiej Szkole Filmowej. A jak? No właśnie, poszukamy odpowiedzi na to pytanie. Naszym gościem będzie Jerzy Rados, współzałożyciel i wicedyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Również w tej godzinie odwiedzimy Lublin, no bo tutaj premiera. 6 kwietnia spektakl Wielki Człowiek do małych interesów na podstawie komedii Aleksandra Fredry w reżyserii Anny Wieczór, która będzie naszą gościnią. Teraz 12 minut po 14. Program Środka. Przetańczone szczęścia. Zgodnie z zapowiedzią i obietnicą Jerzy Rados, współzałożyciel i wicedyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, teraz na antenie Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i rzecz, która mnie zaskoczyła, że w Gdyni pada śnieg. Tak, to prawda. Niestety znowu spadł śnieg. A już żegnaliśmy, prawda? Zimę. Wiosna przywitana. No tak, że czekamy na wiosnę, a nawet jeszcze bardziej na lato. Tak, tym bardziej, że lokalizacja Gdyńskiej Szkoły Filmowej no, kojarzy się z wakacjami, bo przecież bardzo blisko jest do bulwaru, do promenady, do plaży. Nasi studenci mówią, że jesteśmy szkołą, która jest najbliżej morza. To prawda, nie da się ukryć. Ale też ci studenci coraz chętniej wybierają szkołę. To też na pewno pana cieszy, bo to jest taki osobisty sukces, ale pewnie też sukces całego zespołu. A teraz konkretnie będziemy rozmawiać o rekrutacji, która pomoże zostać reżyserem. Podobno kierunek cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Chciałem zapytać i podpytać, ilu jest chętnych i co przyciąga ludzi do tego zawodu? Tak, no to jest ważny okres dla nas, bo my rekrutację przeprowadzamy w naszej szkole co 2 lata. W poprzedniej rekrutacji było to prawie 100 osób na 10-12 miejsc, więc zainteresowanie jest duże. Dlatego też chcemy, żeby ta rekrutacja przebiegła w taki sposób, żeby po prostu dostały się na ten kierunek reżyserii osoby jak najbardziej zdolne i no, takie, które będą mogły ten zawód, trudny zawód reżysera w przyszłości podjąć, wykonywać. No właśnie, dlatego... A co przyciąga? Co przyciąga? No wydaje mi się, że nieustannie od lat to samo, czyli taka wizja twórcza robienia filmów, opowiadania historii, przyciągania widzów. No i na pewno też to zawsze jest możliwość odbierania prestiżowych nagród, przejścia się po czerwonym dywanie, zdobycia Oscara albo nagrody w Cannes czy w Berlinie. I oczywiście tego kandydatom, kandydatkom życzymy. No właśnie, jaka jest proporcja płci? Teraz mamy w szkole pół na pół, czyli mamy 4 dziewczyny, 4 panie, obecnie jest 9 osób i 5 panów. O, taka jest proporcja. Do 15 maja trwa ten pierwszy etap i to jest etap zgłaszania się. Jak wygląda to zgłoszenie? No, zgłoszenie zamykamy 15 maja, więc do 15 maja czekamy na dokumenty, wymagane dokumenty i prace twórcze, które muszą kandydaci złożyć. W tym roku po raz pierwszy odbywa się to całkowicie online za pośrednictwem naszej strony internetowej gsf.pl. Tam są odpowiednie formularze i też opis, jakie prace twórcze trzeba złożyć, a jest to autoprezentacja, czyli taki krótki film kreatywny, pokazujący osobę kandydata oraz jego motywację do bycia studentem, studentką Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Krótki film fabularny od 60 sekund do 5 minut na zadany temat do wyboru. Krótki dokument w tej samej długości również na zadany temat. 3 prace fotograficzne. To jest tryptyk, opowieść, czyli taka praca fotograficzna, fikcyjna, która się musi składać z 5 do 10 zdjęć i reportaż, czyli praca fotograficzna dokumentalna, która opowie historię na temat Mój Dobry Dzień. Kandydaci mogą, ale nie muszą dołączyć swoje prace twórcze. Tutaj nie mamy takiego wymogu, jak jest na przykład na uczelniach plastycznych. Właśnie, bo te szkoły artystyczne bardzo często wymagają, prawda, posiadania takiej teczki. Czyli teoretycznie ktoś bez doświadczenia może próbować swoich sił? Tak, no takie jest założenie, no bo czasami tak jest, że kandydat nie ma takiego dorobku albo ma znikomy, a potencjalnie przecież może być osobą, która znakomicie wejdzie w ten zawód. Także nie wymagamy dodatkowych prac twórczych, choć są one oczywiście też mile przez nas widziane. Ten pierwszy etap musi być też bardzo ciekawym doświadczeniem dla komisji, która przegląda te zgłoszenia z racji na te wszystkie rzeczy, które pan wymienił, czyli między innymi krótki film, tak? Krótki dokument. Tak. I jaka tematyka dominuje w tych zgłoszeniach? Czy to są kwestie społeczne, czy może jakieś rzeczy, które zupełnie zaskakują na przykład swoją fantazją, wyobraźnią, sposobem patrzenia? No to są bardzo różne podejścia. To oczywiście zależy od indywidualnych preferencji kandydatów, ich wrażliwości, ich patrzenia na świat. Najbardziej preferujemy te prace, które właśnie w jakiś sposób uruchamiają wyobraźnię, to znaczy pokazują, że kandydat umie opowiadać historię, bo de facto praca reżysera polega na umiejętności opowiadania historii, zarówno fabularnych, fikcyjnych, jak i historii prawdziwych, czyli dokumentalnych. No to wróćmy jeszcze do tej rekrutacji. Mamy etap pierwszy, czyli etap zgłoszenia się, a potem są jeszcze egzaminy. Tak, no z tego etapu musimy wyłonić kolejną grupę, już nie za dużą, osób, które są dopuszczone do egzaminów wstępnych. Te egzaminy odbędą się na początku lipca, między 8 a 13 lipca. One się będą składały z dwóch etapów znowu, czyli z takich egzaminów praktycznych. Tam jest ćwiczenie scenariuszowe, ćwiczenie montażowe, które potocznie nazywa się ciągiem montażowym, i pierwszej takiej rozmowy, która zaprezentuje nam kandydatów na tym etapie. A drugi etap to już są egzaminy praktyczne. One polegają na takim zadaniu inscenizacyjnym, który sprowadza się do tego, żeby kandydat wymyślił krótką scenę fabularną na temat wylosowany do ćwiczenia, zainscenizował tą scenę z udziałem zawodowych aktorów i wykorzystaniem rekwizytów, które są dostępne w naszym studiu filmowym, i po prostu zaprezentował tą scenkę przed komisją. I cały ten tryb egzaminów kończy rozmowa kwalifikacyjna, która jest ostatnim etapem egzaminów. Po tej rozmowie wyłonimy 10, 12 maksymalnie szczęśliwców. Duża rywalizacja, duża konkurencja, ale proszę się tym nie zrażać. Trzymamy kciuki za tych wszystkich kreatywnych, tak, to którzy się zgłaszają. Proszę się nie bać. Dokładnie, to tak może groźnie, ale co 2 lata przyjmujemy kolejnych studentów, czyli można przejść te egzaminy. Także uważam, że każdy nosi buławę w swoim plecaku i zachęcam młodych ludzi, żeby spełniali swoje marzenia, nie bali się i przystąpili do egzaminów do Gdyńskiej Szkoły Filmowej. I proszę posłuchać głosu Jerzego Radosa, współzałożyciela i wicedyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Trzymamy kciuki. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Bleeding, my cold. Oh, one day at a time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz 32 minuty po 14, program Środka, a naszą gościnią jest Anna Wieczór, reżyserka spektaklu Wielki Człowiek do Małych Interesów, czyli spektakl na podstawie komedii Aleksandra Fredry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dodajmy jeszcze, że to Teatr Osterwa w Lublinie i premiera już tuż, bo 6 kwietnia, więc tym bardziej cieszy nas to, że udało nam się Panią złapać, no bo pewnie czas jest intensywny, tak. Ostatnie przygotowania, szlify. Tak, Tak, oczywiście ostatnie dni, ostatnie godziny i jest bardzo, bardzo gorąco, jak zawsze przed premierą. No właśnie i też temat jest coraz bardziej popularny. Myślę, że między innymi za sprawą serialu 1670, który przecież też opowiadał o takiej ześciankowej szlachcie i właściwie jeżeli poznajemy tekst Wielkiego Człowieka do Małych Interesów, to można tutaj znaleźć pewnego rodzaju podobieństwa pomiędzy tymi bohaterami, czyli z jednej strony mamy szlachcica galicyjskiego Ambrożego Jenalkiewicza z dzieła Fredry, a z drugiej strony postać z serialu, czyli Jana Pawła Adamczewskiego. To bohaterowie, którzy między innymi charakteryzują się tym, że uważają siebie za genialnych. Tak, jak samo nazwisko Jenalkiewicz pochodzi od słowa genialny i jak to u Fredry jest to dość przewrotne określenie głównego bohatera, bo genialny okazuje się genialny w inny sposób. Tak jest. To wszystko jest oczywiście na opak i na przekór, no bo to przede wszystkim jest komedia, więc wydaje mi się, że będzie dużo momentów, w których po prostu publiczność się zaśmieje. I czy to jest właśnie ta największa trudność przełożyć się tekst tak, żeby był po pierwsze aktualny, a po drugie zabawny? No więc zawsze to jest tak, że przy wyborze tekstu musi on być przynajmniej dla mnie już przy czytaniu aktualny. Jeżeli on się nie zahacza na tą naszą rzeczywistość, nie zahacza się na to, co mnie osobiście porusza, dotyka, bawi, to za taki tekst się po prostu nie zabieram. Natomiast teksty, komedie Aleksandra Fredry są przewspaniałe i pomimo tego, że Wielki Człowiek do Małych Interesów został napisany w 1854 roku, okazuje się, że mechanizmy, którymi się rządzimy w przypadku politykowania, strategii, kombinowania, dyplomacji, niewiele się zmieniły. Myślę, że nasza premiera w Teatrze Juliusza Osterwy w Lublinie, czyli 6 dzień kwietnia, doskonale się wpisuje w moment politykowania, wyborów, szukania ścieżek kariery. No tak, bohater, który jest przekonany o swojej nieomylności, który jest jednym wielkim intrygantem, który knuje, chce wszystkim ustawiać życie, tak. Czyli coś, a właściwie taka postać, czy typ postaci, z którym mamy do czynienia również we współczesnym życiu. Czy Wielki tak. Człowiek do Małych Interesów, kiedy po raz pierwszy pani przeczytała ten tekst, to od razu pani wiedziała, że to jest to? Tak, oczywiście, że tak. I muszę przyznać, że przy wyborze, tak jak przyjęłam zaproszenie dyrektora teatru w Lublinie, pomyślałam sobie, że jeżeli to ma być Fredro, to na pewno chciałabym zrealizować taki tekst, który nie jest często wystawiany na scenach. I dotarłam między innymi właśnie do Wielkiego Człowieka, do Małych Interesów i przez tą aktualną stronę, tą wartość komediową, pomyślałam sobie, że to jest absolutnie wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy chcą przyjść do teatru, żeby uśmiechnąć się, pobawić, odpocząć, ale jednocześnie móc się zastanowić nad tym, jak my ludzie w dzisiejszych czasach żyjemy i czym się kierujemy. To, że temat jest wdzięczny dla pani jako reżyserki tego spektaklu, już wiemy. A proszę jeszcze opowiedzieć o obsadzie, o pracy z aktorami, o środkach wyrazu. Od razu powiem, że zespół aktorski teatru, z którym mam przyjemność pracować, jest przewspaniały. To jest ogromna przyjemność dla mnie jako reżysera pracować z tak utalentowanymi, zaangażowanymi, uczciwymi w pracy aktorami. I pozwólcie państwo, że właśnie przedstawię ich w roli genialnego Jenalkiewicza, Włodzimierz Dyła, Jowita Stępniak, Magdalena Zabel, Paweł Ferenc, Michał Czyż, Adam Rosa, Marek Szkoda, Tomasz Bielawiec i Wojciech Dobrowolski. To jest zespół aktorski, który bierze udział w tym spektaklu. Proszę państwa, zapraszam, to są przewspaniali aktorzy, którzy, muszę dodać, są bardzo wszechstronni, ponieważ konwencja, w jakiej tu pracujemy, to jest aktorstwo kreacyjne, które nie jest tak częste i oczywiste na dzisiejszych scenach, a w tym spektaklu będą mieli państwo przyjemność zobaczyć prawdziwą, piękną sztukę aktorską, ale też oczywiście przedstawię realizatorów, ponieważ ze mną spektakl ten tworzy Anna Hałudek, scenografia, Joasia Organiściak, kostiumy, Ignacy Zaleski, muzyka, Jędrzej Skajster, reżyseria światła, Jacek Laszczkowski, konsultacje wokalne. Więc wspaniały, doświadczony skład. Mam nadzieję, że państwo wspaniale odbiorą ten spektakl. No właśnie, bo czy państwo przenosić będą w czasy epoki, w sensie będą stroje szlacheckie, czy jednak tutaj jest przestrzeń do eksperymentu? Tak, i tu niespodzianka, ponieważ ten moment wyjścia z epoki jest w kostiumach, czyli kostium jest inspirowany epoką, połową XIX wieku, natomiast przestrzeń, w której się odbywa cała akcja, jest zupełnie abstrakcyjna. Nie chcę powiedzieć, że współczesna, bo ona jest ponadczasowa, ale nie ma nic wspólnego z przestrzenią rodzajową XIX wieku. Jest wspaniałym polem do wyobraźni dla widzów, którzy usiądą. Muszę powiedzieć, że to połączenie, które wydawałoby się takie dosyć takie prowokacyjne, a mianowicie kostium i zupełnie abstrakcyjna, sformalizowana przestrzeń, no to tu ten moment napięcia między tymi dwoma zupełnie kontrastującymi założeniami, koncepcjami, mam nadzieję, że zaowocuje naprawdę czymś ciekawym i świeżym. Zazwyczaj życzy się aktorom połamania nóg. No to w takim razie połamania nóg, bo do premiery coraz bliżej. 6 dzień kwietnia, Teatr Osterwa w Lublinie. W takim razie zapraszamy bardzo gorąco Wielki Człowiek do Małych Interesów w reżyserii Anny Wieczór, która była naszą gościnią. Dziękuję pięknie. Dziękuję i serdecznie zapraszam. I trzymamy kciuki. Teatr Osterwa w Lublinie, 6 kwietnia, przypominamy, premiera. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Również między 16 a 19 popołudniowe zapraszamy do Trójki. Gospodarzem dzisiejszego wydania jest Piotr Łodej, a w ramach zapraszamy reportaż w Trójce o 18.40. Reasumpcja, czyli powtórka z głosowania. To reportaż Eweliny Karpacz o Boładze. A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację, bo w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. A jak to było ponad 20 lat temu, podczas jednej z sesji pewnego samorządu w pewnym mieście? Nadszedł czas, abyśmy przystąpili do głosowania nad projektem uchwały o powołaniu sekretarza miasta. Tak to dzielni radni przepchnęli ustawę. Odetchnęli z ulgą, można iść na kawę. Ponoć sekretarze ważni są dla ludzi, ale jeden z radnych nagle się obudził. Przepraszam państwa radnych, ja poproszę o reasumpcję głosowania. Po prostu się zamyśliłem. Słowo reasumpcja. 20 lat temu to reportaż archiwalny, który pokazuje doprowadzenie do absurdu demokratycznych procedur w czasie sesji samorządowej, gdzie pewien radny się zamyślił. No i pojawiło się to słowo